मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का प्रथमावृत्तिम पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम अभी पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा जो पाठ अचैषित की सिद्धि चल रही थी, अचैषित की सिद्धि में हम जो है अची स त अटागम ची धातु सिच का स और तिप का त, इस स्थिति तक हम पहुंच गए थे। अब जो है स को मान करके ची की अंग संज्ञा है, यहां से अब चलेगा। स को मान करके ची की अंग संज्ञा, और अंग संज्ञा करने वाला जो सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम, ये है यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम कि यस्मात् धातुर्वा प्रातिपदिकाद्वा प्रत्ययो विधीयते तस्मिन् प्रत्यय परतः तदादे अंगम स्यात्। जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया गया है उस प्रत्यय के परे रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है। तो स प्रत्यय ची धातु से स प्रत्यय का सिच प्रत्यय का विधान किया गया है, उस सिच प्रत्यय के परे रहते यहां पर ची की अंग संज्ञा है। तो अंग संज्ञा है और फिर अंगस्य का अधिकार चला है, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और उस अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र है आर्ध धातु कसेड वलादेह, ये निकाल लीजिए 7235 नंबर सूत्र है, 7235 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 7235 7235 नंबर सूत्र है, निकाल लिए सभी 7235। अनंत जी सबके पास भेजे होंगे जी, 7235 नंबर अनंत जी सबको भेजे होंगे, वो जितने भी स्काइप वाले हैं तो निकालना है, वो बहुत ही सरल निकालने का ही हो जाता है। 7235 वहां पर टाइप करेंगे 7.2.35 तो निकल जाएगा 7235, निकाल लिए भाई जी। हाँ जी, और स्काइप पर आप सभी निकाल लिए जी। हाँ तो 7235, तो ये इस पर विचार करें। आर्ध धातु कस्य अकारांत नपुंसक लिंग आर्ध धातुक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है और इट जो है सकारांत पुमलिंग इट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और वलादि इकारांत नपुंसक लिंग वलादि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया, नपुंसक लिंग है इसको ध्यान में रखना। आर धातु, हाँ जी, आर धातु कसेड है, इड है, इड इड कसेड ड हलंत है कसेड। देखिए अष्टाध्याय में क्या आर्ध धातु कस्येड वलादेह क्या सूत्र है, तो कस्येड है तो अलग करेंगे तो इत है ना, इत को ड हो गया ना जी, सलाम जसवंत से ट को ड हो गया है, तो यहां पर जो है इत है मूल में, तो टकारांत उमलिंग इट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और आर्ध धातु कस अकारांत नपुंसक लिंग आर्ध धातु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन वलादेह इकारांत पुमलिंग वलादि शब्द सॉरी पुमलिंग का दिया नपुंसक लिंग वलादि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आ गया, वलादेह षष्ठी विभक्ति एक वचन जी, मूल शब्द है वलादि हरि की तरह, हरि पुमलिंग है, आदि है, आदि आदि वलादे षष्ठी विभक्ति एक वचन है नपुंसक लिंग नकारांत नपुंसक लिंग। हाँ जी क्या बोल रहे हैं, हाँ तो मैं नपुंसक ही तो बोल रहा हूँ, आर्धातु का विशेषण है इसीलिए आर्धातु नपुंसक लिंग है, इसलिए वलादि भी नपुंसक लिंग हुआ। हरी तो है जी, हरी तो नपुंसक है ना, हरी जैसे बोले चलेगा, उस षष्ठी के आधार पर मैंने कहा है कि नपुंसक हरी पुमलिंग है, नपुंसक नहीं है वो, केवल हरे जो षष्ठी है उससे हम तुलना करने के लिए मैंने कहा, हरि पुमलिंग है, हरि का भी षष्ठी बनता है हरे है, और नपुंसक लिंग जो है दधी शब्द उसका भी बनता है, क्या बनता है दधी का क्या बनता है जी, षष्ठी क्या बनता है, दधे ही बनेगा ना, क्या बनता है बालबोध जी दधी का, दधी दधी दधीनी दधी दधी दधीनी दधना दधी दधना क्या दधीना है ना, क्या इसका रूप कैसे चलेगा, दधे ही बनेगा ना षष्ठी, वासुदेव जी वही बनेगा ना जी, हाँ तो आदे है आदि आदिनी आदिनी आदि आदि आदिनी आदिनी आदिना आदि भ्याम आदि भी आदिने आदि भ्याम आदि भ्य आदि बोलते आदिने फिर जो है आदे ही बनेगा ना जी, हरिणा हरे हाँ ठीक है आदिना ही आदे बनेगा, तो बल आदे न पुंसक लिंग है ओ जी। हाँ जी इकारांत दधि शब्द मेरे पास एक किताब में दधना ऐसा आता है, हाँ ठीक कर रहे हैं आप, ये मुख में ऐसे ही मेरे मुख में दधना पर तो दधी है, वारी भी ऐसे वारी न ऐसे आता है, वारी तो दधिन शब्द है ना जी वहाँ पे शायद, इकारांत ही लिखा है मेरे पास रूप चंद्री का है किशोर पांडे जी का, अच्छा तो इकारांत है दधी है, इकारांत है तो उसको दधना उन्होंने कहा है ना, हाँ दधना लिखा है, अच्छा आचार्य जी वलादि इकारांत आपने कहा कि कम नपुंसक लिंग है इसीलिए ऐसा मैंने किया जी, आदे है परंतु ऐसा है कि पुमलिंग ही कर दीजिए फिर, क्योंकि दधि जब करेंगे दधनह बनता है, वारी का वारिनह बनता है, तो दधनह बनेगा, तो इसलिए उसके आधार पर ठीक नहीं होगा। वो वलादि को पुमलिंग ही कीजिए, आर धातु को नपुंसक लिंग कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो जिस लिंग में है वो उसी लिंग में निश्चित रहेगा ना। तो दधि का भी जैसे बंजी बता रही है तो दधना मुख में तो ऐसे ही दधना आ रहा है, तो दधना जो है तो वहां पर दधने दधना, तो ये जो है ये ठीक नहीं है। नपुंसक लिंग इसको मत मानिए वलादि को, पुमलिंग ही मानिए, परंतु आर धातु को नपुंसक लिंग मानेंगे। है उसका विशेषण वलादि तो ध्यान में रखना है, परंतु यहाँ पर विशेष विशेषण होते हुए भी यहाँ पर ये अपने जैसा रूप है वो अपने लिंग को नहीं छोड़ेगा। ये तो वलादे आर धातु का से, क्योंकि मैं इस आधार पर कर रहा हूँ आर धातु को, क्योंकि आर धातु कम शेष तो आर धातु कम नपुंसक लिंग है ना जी, सिंक्षित सार धातु कम आर धातु कम शेष, तो उसको ध्यान में रख करके ऐसा कहेंगे तो समानाधिकरण की आवश्यकता मैंने समानाधिकरण तो है ही, परंतु ये पुमलिंग है ये नपुंसक लिंग है। जैसे कुछ हो ऐसा होता नहीं कि अपने लिंग को नहीं छोड़ता है, तो वो मतलब जो उस आधार पर मान करके इसको बलादि को पुमलिंग मान लीजिए, तो इसको आर धातु का हमने जो या तो उसको पुमलिंग माने आर धातु को भी, तो परंतु वैसे देखा जाता है कि भगवान पाणिनि जी ने जो प्रयोग किया है आर्ध धातु कम शेष ऐसा उन्होंने किया है, तिंशित सार धातु कम नपुंसक लिंग किया है, आर्ध धातु कम शेष वो नपुंसक लिंग किया है, इसलिए आर्ध धातु कम विशेषण आर्ध धातु कम जो है मतलब नपुंसक लिंग है, जब नित्य नपुंसक लिंग है उमलिंग नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो है उस आर्ध धातु कम का षष्ठी आर्ध धातु कस्य होगा, इसलिए नपुंसक लिंग है। और वलादेह जो है ये उसी के आधार पर मैंने कह दिया था, परंतु जो है कि इकारांत पर ऐसा करेंगे तो फिर वो नपुंसक लिंग में तो वो उस तरीके से हो जाता है, इसलिए वलादे पुमलिंग ही मानिए, इकारांत पुमलिंग वलादि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन इसी को मानिए, कोई परेशानी नहीं है इसमें, उसको बोल देंगे नियत लिंग वाला मान करके कर देंगे कि वलादे है। तो आगे चले, समझ में आ गया भाई जी, पुमलिंग ही मान लीजिए। अब जो है समास, वलादि में समास है तो जगह वल आदि ही यस्य स वलादि ही, ऐसा कर दीजिए, वल आदि ही यस्य स वलादि ही तस्य वलादेह, ये बहुव्रीहि समास हो गया, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास हो गया। वल आदि ही यस्य सह स वलादि ही तस्य वलादेह, पदच्छेद क्या बोलते हैं, ये समास लिख लिए भाई जी, वल आदि ही यस्य, वल माने वल प्रत्याहार, वल कर लेना है कि वल प्रत्याहार, वल में कौन कौन से वर्ण आ गए जी, या बिना मैंने व का हय वर्ण का य से लेकर के हल्का ल तक, हाँ य को छोड़ के सब आ जाएंगे, मैंने ह य को छोड़कर व्यंजन में केवल हकार यकार को छोड़ हकार भी आ जाएगा उसमें, क्योंकि ये हकार नहीं, वल में हल्का ह तो आ ही जाएगा ना जी, वल के अंदर हकार भी आ जाएगा ना, हल 14वां सूत्र, हाँ जी, तो इसलिए केवल यकार छूटा, केवल यकार छूटा, केवल य को छोड़ दीजिए और जितने भी वर्ण हैं य को छोड़ करके सभी व्यंजन जो है उस सब का नाम है वल, सभी वर्ण वल हैं यकार को छोड़ करके। भाई जी समझ में आ रहा है, और ह को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये ठीक है हय वर्ण वाला ह छूट जाएगा, पर तो हल्का है ना, तो इसका मतलब है कि ह भी नहीं छूटेगा, केवल यकार छूट जाएगा, समझ में आया, वल प्रत्याहार, मैंने वल प्रत्याहारांतर्गत जितने भी वर्ण है उस प्रत्येक वर्ण का नाम है वल, मैंने व का नाम है वल, ल का नाम है वल, य का नाम है वल, य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स ह, ये जितने भी वर्गों का जो वर्ग जो है पांचों वर्ग 25 वर्ण हो गया और यकार को छोड़ करके और जितने भी हैं सब जो है अंतस्थ और उसमें यकार को छोड़ करके सब जो है वल है, तो सभी प्रत्येक वर्ण का नाम वल हो गया। 33 व्यंजन है उसमें से 32 व्यंजन जो है वो वल है, समझ गए भाई जी, इसको इस रूप में याद रखिएगा। 33 जैसे देवता हैं, उस देवता में से 32 जड़ देवता है और एक चेतन देवता है आत्मा, तो उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है 32 जो हो गया वह वल हो गया और एक जो वर्ण यकार जो है वो वल नहीं है। आचार्य जी 32 माने क्या नंबर है अंग्रेजी में पूरा बोलिए। 32 33 माइनस 1 33 व्यंजन है ना जी, तो 33 व्यंजन है उसमें से एक हटा दीजिए या को तो 32 हो गया ना। तो वल आदि यस्य, माने जिसका आदि अवयव वल हो उसका नाम है वल आदि, समझ गए, जिसका आदि अवयव वल हो उसका नाम है वल आदि। तो वलादेह आर्धातु कस्य, मैंने वलादेह विशेषण है आर्धातु कस्य का, तो आर्धातुक है विशेष्य और वलादि है विशेषण, इसलिए अन्वय हो जाएगा वलादेह आर्धातु कस्य, समझे, वलादेह आर्धातु कस्य, वलादि आर्धातु का, ऐसा अर्थ हुआ। अब जो है अंगस्य का अधिकार है, किसका अधिकार है जी, अंगस्य का अधिकार है, तो अंगस्य का अधिकार होने से वलादि जो आर्धातुक है, आर्धातुक क्या है, अब आर्धातुक किसे कहते हैं इसको समझना होगा कि आर्धातुक क्या है, तो आर्धातुक है आर्धातुकम शेषः, क्या है जी, आर्धातुकम शेषः, निकाल लीजिए आर्धातुकम शेषः, ये 3, 4, 114 नंबर सूत्र है, 3, 4, 114 नंबर सूत्र है, 3, 4, 114 मिल गया, 3, 4, 114 आर्धातुकम शेषः, इसके ऊपर सूत्र होगा तिंशित सार्वधातुकम, है ना जी, इसके ऊपर कौन क्या सूत्र है, तिंशित सार्वधातुकम, तो उसका है मतलब कि तिंग और शित जो प्रत्यय है उसका नाम सार्वधातुक है, तिंग शित सार्वधातुकम भवती, तिंग और शित जो प्रत्यय है उसका नाम है सार्वधातुक, तो आर्धातु किसको कहते हैं जी, तो शेषः माने जो बचा हुआ, तिंग शित से जो बचा हुआ है उसका नाम आर्धातुक है। तो अर्थ हो गया कि धातु का अधिकार है ही, धातु का अधिकार है ही, तो तिंग शित सार्धातुकम का अर्थ है कि धातो विहितः तिंगशित प्रत्ययः सार्धातुकम् भवति, क्या है जी, धातु धातु का अधिकार है ही, तिंक्षित सार धातुकम का पहले अर्थ समझ लीजिए। तिंक्षित सार धातु तिंक्षित सकारांत पुमलिंग तिंक्षित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, सार धातुकम अकारांत नपुंसक लिंग सार धातुक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और धातु का अधिकार है ही, 3191 नंबर से सूत्र है तो चल रहा है। तो क्या हुआ कि धातु से विहित जो तिंग और शित प्रत्यय है, तो तिंग और शित, हालांकि तिंग जो है धातु से भीत नहीं है, धातु से भीत तो लड़ादी प्रत्यय है, उसके स्थान पर लस के स्थान में तिवादी आदेश हुआ है, तो उसके आधार पर परंपरा से विहित माना जा रहा है। वैसे धातु से जो विहित है, धातु से जो विधान किया गया हुआ है, वो लट प्रत्यय लड़ादी प्रत्यय का विधान किया गया है और उसके स्थान पर तिवादी आदेश हुआ, तो परंपरा से वह जो है धातु से विहित ही है। इसलिए कहेंगे धातु विहित तिंगशित प्रत्यय, धातु विहित तिंगशित प्रत्यय सार धातुकम भवति। माने धातु से जो विहित कहा हुआ, जो तिंग और विहित माने कहा हुआ विधान किया गया, तो धातु से विहित जो तिंगशित प्रत्यय है उसका नाम सार धातुक है। तो तिंग जो है यहाँ पर तिप्तस्थि सिप्तस्थ, इसका नाम सारधातुक है, इसलिए श जिसकी संज्ञा हुई शित का नाम भी सारधातुक हो जाएगा। जैसे शप कर्तरी शप इत्यादि जो सूत्र है, रुदादिभ्य स्नम, तो ये सब जो है शित जो है स्नम हो गया, शप हो गया, ये सब सारधातुक हो गया। तो धातु से विहित जो तिंग प्रत्यय और जो शित जो प्रत्यय है वो सारधातुक है। तो यहाँ पर अचैसित में जो है, अचैसित में जो टिप जो हुआ है, टिप जो त है, जो ल के लुंग के स्थान पर हुआ है, वो उसका नाम सार्धातुक है। और आधातुकम शेष क्या कहता है, शेष माने जो बचा हुआ, बचा जो धातु से विहित जो शेष है, धातु विहित शेष आर्धातुकम भवति, ये हुआ धातु विहित शेष आर्धातुकम भवति। तो शेष क्या हुआ, तिंगशित भिन्न, ये धातु तिंगशित भिन्न प्रत्यय आर्धातुकम भवति। क्या हो गया जी, धातु धातु विहित तिंगशित भिन्न प्रत्यय, धातु विहित तिंगशित भिन्न प्रत्यय, शेष का मतलब तिंगशित भिन्न हुआ ना जी, तिंग और शित से जो अलग है बचा हुआ जो है वो आर्धातुक है। धातु के अधिकार में धातु से जो विहित, धातु से जो विहित तिंग शित भिन्न प्रत्यय है उसका नाम आर्धातुक है। तो धातु विहित तिंग शित भिन्न प्रत्यय आर्धातुकम भवति। समझ गए भाई जी, धातु विहित तिंगशित भिन्न प्रत्यय आर्धातुकम भवति, माने धातु से विहित जो तिंग और शित से भिन्न प्रत्यय है वह आर्धातुक है। तो यहाँ पर जो चली लुंगी चले सिच, लुंग के परिणते धातु से जो चली हुआ था, धातु रेखा चौधादे के संभ्यारे अंग से शायद धातु की अनुवृत्ति आई है, धातु कर्म समान कर्तिका दीक्षायम, इन दोनों में से किसी से अनुवृत्ति आई होगी, शायद धातु कर्म न समान कर्तिका दीक्षायम बा इससे आया हुआ होगा, क्योंकि जो पहले मैंने चले लूंगी चले सूच के ऊपर कुछ ऊपर जा करके देखेंगे तो शायद धातु कर्म न है या क्या देख लीजिएगा। तो धातु कर्म न समान कर्तिका दीक्षायम बा यही होगा या हाँ यही होना चाहिए, तो उससे धातु की अनुवृत्ति आई है। तो धातु से भीत है ही सिच प्रत्यय, माने क्या बोलते चली प्रत्यय और चली लूंगी चले सिच, उस चली के स्थान पर सिच हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर सिच जो है धातु से भीत है। तो धातु से भीत सिच है और ये तिंग शित से भिन्न है, तो धातु से भित जो तिंग और शित से भिन्न प्रत्यय है उसका नाम आर्धातुक है। तो जो सित जो प्रत्यय है वह आर्ध धातुक है। समझ में आ गया सभी को भाई जी, समझ में आ गया, हाँ सिच जो प्रत्यय है तो अची स जो है इसमें सिच जो प्रत्यय है ये आर्धातुक है, त जो है वो तो सार्धातुक है परंतु सिच जो है आर्धातुक है, तो आर्धातुक का सेड बना दे। अब इस पर फिर आ जाए, आर्धातुक का सेड बना दे पर आ जाइए, तो आर्धातुक का सेड बना दे जो है ये अंगस्य के अधिकार में है, इसके अधिकार में है, अंगस्य के अधिकार में है, क्योंकि अंगस्य छठा अध्याय चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है और उस अंगस्य का अधिकार ईच गण तक अर्थात चतुर्थ सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद के लास्ट तक जाता है, तो उसी के अंतर्गत में है ये 7-2-35 नंबर जो सूत्र है उसी के अंदर में है, इसलिए धातु सॉरी अंगस्य के अधिकार में आ गया। तो अब क्रम हो गया इसका अंगस्य बलादेह आर्धातु कस्य इट, क्या क्रम हो गया जी, अंगस्य वलादेह आर्धातु कस्य इट, अन्वय कर लिए, अंगस्य वलादेह आर्धातु कस्य इट अजी, अंगस्य वलादेह आर्धातु कस्य इट, इट आगम होता है, इट आगमः भवति, इसलिए अंगस्य वलादेह आर्धातु कस्य इदागमः भवति, इदागमो भवति, ये अर्थ हो गया इसका, अन्वय कर दिया, अंगस्य वलादेह आर्धातु कस्य इदागमो भवति, वलादेह आर्धातु कस्य, इतना समझ में आ गया भाई जी, फिर आगे चलते हैं। ये जो हमने क्रम किया अंगस्य वलादेह आर्धातु कस्य इदागमो भवति, ये समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया जी इतना? अच्छा जी, अनंत जी आपको समझ में आया जी? आ गया। अच्छा अब आगे चलते हैं, वलादेह में जो षष्ठी है, षष्ठी कहते हैं संबंध को, षष्ठी तो संबंध है, संबंधस्तु षष्ठी, तो षष्ठी का नाम संबंध है, तो वलादेह में जो गस है, गस उस आम, तो गस जो है वह जो संबंध है उस संबंध का संबंधी क्या है, वसुधा जी आप बताइए, वलादेह में जो गस है ना जी षष्ठी, षष्ठी है संबंध, उस संबंध संबंध का तो संबंधी होगा ना जी, आप है आपके संतान है आपके पति है, तो आप और आपके पति में जो संबंध है, आप और आपके बच्चे में जो संबंध है, तो उस संबंध का संबंधी क्या है, आप और आपके बच्चे और आप और आपके पति देव, मैंने मूल सूत्र देखेंगे, मूल सूत्र देखिए कि हमारे सामने जो है वलादेह आर्धातुकस्य अंगस्य वलादेह आर्धातुकस्य, सब में षष्ठी है, सब में संबंध जोड़ना होगा, बिना संबंध जोड़े कैसे समझ में आएगा, नहीं तो अंग्रेजी की तरह हो जाएगा, चाचा को भी अंकल कहो और किसको कहो, मामा को भी अंकल कहो, सबको अंकल कहो, समझ में नहीं आता है मामा कौन कौन है चाचा कौन है, संबंध है। अच्छा जी, हमने वलादेह नहीं, वलादेह विशेषण है, आर्धातुकस्य विशेष है, अंगस्य वलादेह आर्धातुकस्य, तो ये जो है वसुधा जी कहती है कि वलादेह में जो षष्ठी है इसका संबंधी है, इसका संबंधी है इट, ऐसा कह रही है। वासुदेवन जी आप बताइए क्या हो सकता है इसका संबंधी, संबंधी एक ही नहीं बताएंगे, दो संबंधी दो होता, अकेले तो हो ही नहीं सकता, इसलिए जब भी बताएंगे तो दो संबंधी का नाम लेंगे, तो यहाँ पर जो दोनों संबंधी का जिक्र करेंगे, तो आप बताइए जी क्या इसमें संबंधी है, आगम है, तो संबंधी क्या हुआ, आदेश अच्छा जी, अब मैं पूछता हूँ स्वाति जी, स्वाति जी आप बताइए, बलादेह आर धातु कस्य, इसमें बलादे में जो षष्ठी है इसका षष्ठी का संबंधी कौन है? मुझे आर्ध धातु को लगता है उसका संबंध आर्ध धातु के बलादे बल जिसके आदि में है। अच्छा जी, तो एक संबंधी आपके दृष्टि में बलादी हो गया, दूसरा संबंधी एक एक हो गया आपके दृष्टि में आर्धातुक, और दूसरा संबंधी दो संबंधी, संबंधी दो होगा ना जी, एक में तो संबंध हो ही नहीं सकता। और दूसरा वलादे में षष्ठी है, षष्ठी का संबंधी षष्ठी हो गया गस, और गस का सम चलिए जी, इसमें इन्होंने ये हाँ बोलिए धातु का जी तिंशित सार्धातुकम सार्धातुक जो है विशेषण नहीं है, सार्धातुक विशेष्य है, वो विशेषण नहीं है, वो नाम है ना जी, नाम से तो प्रत्यय का लक्षण बताता है। हाँ ठीक है, जो भी करें वो तो एक अलग विषय ही अलग है, हम आप सार्धातु को विशेषण माने कि तिंशित को माने, वो तो कोई भी नाम नामी में जिसकी प्रधानता होगी वो विशेषण बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ तो बलादि आदि अवयव है प्रत्येक। चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो मैं आपका मत था कि जो है आपका क्या था मत, इट, आपका मत था कि इट है संबंधी, और वसुधा जी बन जी का मत था, क्या आपका मत था जी, आपका संबंध संबंधी इट है, और हमारे स्वाति बहन जी जो है उनका मत है कि आर्धातुक है। चलिए राज भल्ला जी से पूछता हूँ, राज भल्ला जी क्या है, क्या हो सकता है? आर्ध धातु लग रहा है। अच्छा आपको आर्ध धातुक लग रहा है, ठीक है, दो का मत है आर्ध धातुक, दो का मत है इट। अब अनंत जी से पूछ रहा हूँ, अनंत जी क्या हो सकता है? बोलिए अनंत जी। जी आचार्य जी, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे तो सा एक ही है, तो मुझे लगा कि कहीं स्वरूप संबंध हो ना हो वहाँ पे। वो संबंध कौन सा है वो अभी तो मैं नहीं पूछा, अभी तो मैं संबंधी पूछ रहा हूँ, कौन सा संबंधी मेरे ख्याल इट होगा सर जी। अच्छा आपके मत में भी इट होगा, तो तीन व्यक्ति हो गए इट और दो व्यक्ति हो गए आर्धातुक, और किसी भी व्यक्ति ने दूसरे संबंधी की चर्चा नहीं की, तो इसमें जो है जिसने कहा है कि आर्ध धातुक संबंधी है उसने ठीक कहा है, और जो इट संबंधी है ये कहा है वो गलत कहा है। तो यहाँ पर जो है देखो ना, मैंने अन्वय करके आपको दे दिया था कि अंगस्य वलादेह आर्ध धातुकस्य, मैं अन्वय करके दे दिया था आपको कि वलादेह आर्ध धातुकस्य, वलादी आर्ध धातुक, आर्ध धातुक वलादी नहीं, वलादी आर्ध, वलादी विशेषण है, तो वलादी आर्धातुक, आर्धातुक तो विशेष है, तो वलादी आर्धातुक, कैसा आर्धातुक, तो वलादी आर्धातुक, तो यहाँ पर वलादी में जो षष्ठी घंस है उस घंस का संबंधी है, एक तो स्वयं वलादी है जिसके साथ जुड़ा हुआ है घंस, वलादी एक संबंधी हो गया वलादी, और दूसरा संबंधी हो गया आर्धातुक, ये है। हालांकि अनंत जी ने स्वरूप संबंध कहा, संबंध ठीक ही कहा कि स्वरूप संबंध है, वलादी आर्धातुक वलादी के साथ आर्धातुक का जो है स्वरूप संबंध है, परंतु ये कहने में आप थोड़े गलत कर दिए कि जो है इट नहीं होगा, तो वलादी आर्धातुक वलादेह में जो संबंध है उस संबंध का संबंधी है वलादी, और दूसरा संबंधी है आर्धातुक, और इस वलादेह का आर्धातुक के साथ जो संबंध है वह कौन सा संबंध है, तो वह स्वरूप संबंध है, क्योंकि वलादि जो है वही आर्धातुक है, इसलिए स्वरूप संबंध है। समझ में आ गया सभी को? सभी समझ गए जी? हाँ, स्वरूप। किसी को कोई शंका तो नहीं है? अब बसदावन जी कोई शंका तो नहीं है? नहीं जी, अभी पता चल गया। वलादेह वलादि आर्धातु कैसा आर्धातु? वासुदेव जी समझ गए? हाँ, तो अनंत जी आप समझे? जी समझ गए। तो हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी लोग समझे कि नहीं जी? हाँ, तो वलादेह आचार्य जी अब समझ में आ रहा है, मतलब तो आपने बता दिया तो समझ में आ गया। इट तो कभी वलादी हो ही नहीं सकता ना। नहीं, वो संबंधी इट वलादी होगा ही कैसे? संबंधी हो सकता है, परंतु वलादे जो है षष्ठी है, तो ये षष्ठी का इस वलादे में जो ग्रस है, व्याकरण की दृष्टि से सोचिए, व्याकरण की दृष्टि से हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो ङस है यहाँ पर, और ङस जो है वलादी से ङस आया है प्रत्यय, और उस संबंध का संबंधी दो होगा, एक वलादी है, दूसरा अब कौन होगा, तो दूसरा में आर्धातुक होगा कि इट होगा, तो यहाँ पर आर्धातुक होगा, क्योंकि जिसका विशेषण है, किसका विशेषण है? वलादी। इट का विशेषण थोड़े है, आर्धातु का विशेषण, इसलिए आर्धातु का ही जो है ये, मैंने आर्धातु के ही संबंधी होंगे उस नस का, तो वलादी और आर्धातुक। इट भी संबंधी होगा, तो इट दूसरे किसका संबंधी होगा अभी विचार के बताऊंगा आपको, इतना आप समझ लीजिए पहले इतने भाव को। वलादेह आर्धातु कस्य में, वलादेह में जो षष्ठी है उसका संबंधी है वलादी और आर्धातुक, और उस वलादेह में जो षष्ठी है वह कौन सा संबंध है आर्धातुक का के साथ वलादी का? तो स्वरूप संबंध है, वलादी रूप जो आर्धातुक, ऐसा हिंदी में कहेंगे। समझ गए? सभी समझ गए जी? आगे चलें? कोई नहीं बोल रहे हो। आगे चलें आनंद जी? जी। तो वलादी जो आर्धातुक, वलादी रूप जो आर्धातुक, स्वरूप संबंध हो गया। अब आगे चलिए, आर्धातुकस्य में जो षष्ठी है ङस है, उसका संबंधी कौन कौन है, कौन बता सकते हैं आप? इत और दूसरा संबंधी वलादे को अब कोई चर्चा ही नहीं करनी है, अब तो आर्धातुकस्य पर आ गए। वलादेह में जो है वो तो स्वरूप संबंध हो गया, अब आर्धातु कस्य और इट है, संबंध है आर्धातुक का, आर्धातुक संबंधी है और इट संबंधी है, दो संबंधी है। स्य तो हो गया षष्ठी, स्य जो हो गया षष्ठी अर्थात नस, और वो है संबंध, और उस संबंध का संबंधी है दो, एक है आर्धातुक और दूसरा है इट, तो उस इट का आर्धातु के साथ क्या संबंध होगा? नहीं, निर्धारण षष्ठी नहीं है यहाँ, निर्धारण षष्ठी नहीं है यहाँ पर, न आर्धातु का अवयव है इट, क्या आर्धातु का अवयव है इट, क्या आगे इट अवयव हो जाता है, क्योंकि तो आर्धातु का अवयव है स्थान नहीं, ऐसा ये नहीं करता है कि आर्ध, ये पीछे भी हमने आदंत तत्व पर भी बताया था, तो ये जो है आर्धातुक जो है, आर्धातुक से जो है, तो आर्धातुक में जो षष्ठी है इसका संबंधी है आर्धातुक और इट जो है, इसका संबंध क्या होना चाहिए? आर्धातुक के स्थान में इडागम होता है, तो इडागम होता है स्थान में, इडागम होता है मतलब उसका अव्यव बन जाता है, उसको आगम होने के कारण उसको हटाएगा नहीं, आदेश तो उसको हटा देता है, इसलिए यहाँ पर स्थान षष्ठी कहकर के भी आद्यवयव रूप में कहेंगे, आर्धातु के स्थान में इडागम होता है माने उसके आद्यवयव रूप में होता है, उसका बाद में चल करके भविष्य में अवयव उसका बन जाता है आर्धातु का, तो इसमें वैसे स्थान निरूपित संबंध ही कहेंगे, क्योंकि आर्धातु का अवयव बाद में बनता है, यदि पहले भी कह दें कि अवयव आर्धातु का अवयव है इट उसका, तो वो अवयव अवयव भाव संबंध करके तो वैसे थोड़ा जचता नहीं है परंतु हो तो जाता ही है अवयव बाद में, तो यहाँ पर स्थान ही मान लिया जाए कि आ धातु का स्थान है आद्यवयव इट भवती, के स्थान में आदि अवयव इट होता है, उसको हटाता नहीं है, उसको अलग नहीं करता है। समझ में आया? हाँ, स्थान षष्ठी मने ये मने स्थान षष्ठी के नजदीक है स्थान षष्ठी के मने नजदीक ही है, क्योंकि आर्धातु अभी तो इट आगम हुआ नहीं है। हाँ, भाविनी ये करके इट होगा तब हम कह सकते हैं कि अवयव, परंतु आर्धातु का अवयव इट होता है, ऐसा करके आर्धातु का अवयव इट होता है, आद्यवयव इट होता है। तो ये जो है यहाँ पर फिर जो है अवयव संबंध हम कर सकते हैं कि अवयव अविभाव संबंध कर सकते हैं। वैसे सामने जब देख रहे हैं तो वो दिख रहा है कि भाई अवयव तो बाद में बनता है, तो पहले जो है स्थान करके और आर्धातु के स्थान में उसका आदि अवयव, स्थान में न बैठ करके उसका आदि अवयव इट होता है, तो उसके नजदीक नजदीक में है। अवयव अवयव कह सकते हैं, अवयव अविभाव संबंध कह सकते हैं, और उसके नजदीक में स्थान भी कह सकते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा कि स्थान कहने से स्थान जब ही कहते हैं उसके स्थान में होता है तो उसको हटा करके वो हो जाता है, ऐसा कोई कह सकता है तो फिर उसको कहेंगे फिर अवयव अविभाव संबंध है भाई। आचार्य जी, हाँ, इधर निमित्त और निमित्त संबंध नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, वो नहीं, वो भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि आर्धातुक निमित्त है और नहीं, निमित्त नैमित्तिक नहीं होगा, वो जो है उसी के कारण इटागम हुआ, उसके आधार पर कहते हैं तो ठीक है, क्योंकि आर्धातुक निमित्त है इटागम का, इटागम का निमित्त है, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु अवयव भी बन जाता है, स्थान भी बन जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अल हो गया बरादे आर्धातुकस्य स्थाने आद्यवयव, या स्थाने से यदि किसी को परहेज हो। हेलो, कुछ पूछ रहे हैं क्या भाई जी? तो आर्धातुकस्य यदि स्थाने से परहेज हो तो सीधे कह दीजिए वलादे आर्धातुकस्य आद्यवयव आद्यवयव इड भवति, क्योंकि आद्यवयव हमने क्यों जोड़ दिया? आद्यंतो टक्तु परिभाषा के आधार पर, तो अवयव अविभाव समझ करके ऐसा कर देंगे। अब चलिए जी, अब अंगस्य में जो षष्ठी है उस पर विचार करें। अंगस्य में जो षष्ठी है वह उसका संबंधी है अंग, उसका संबंधी है अंग और वलादी, माने अंगस्य वलादे आर्धातुकस्य, तो यहाँ पर जो है मैंने उसका संबंध होगा वलादे आर्धातु का स्वरूप संबंध होने का पूरा ले लीजिए। तो अब बताइए कौन सा संबंध हो सकता है अंग का वलादी आर्धातु के साथ, क्योंकि तो अंग का संबंध ही है, अंग का अवयव तो हो नहीं सकता, अंग का तो अवयव है नहीं। स्थिति आप स्थिति को देखिए, अची स त है, तो ची का अवयव है क्या? अची का अवयव है स। हाँ जी, नहीं है ना जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? अची का अवयव है नहीं, तो क्या हो सकता है? अभी जो वासुदेवन जी कहे थे सिच जो प्रत्यय हुआ है धातु को मान करके ही हुआ ना जी, धातु से हुआ है ना जी, तो धातु से हुआ तो धातु सिच का निमित्त हो गया, कारण हो गया ची, ची को ही मान करके यहाँ पर ची जो धातु है धातु से ही प्रत्यय हुआ करता है, तो धातु से ही प्रत्यय हुआ करता है, इसलिए वहां पर निमित्त और नैमित्ति, निमित्त माने वो निमित्त कह सकते हैं ना, क्या कहेंगे उसको, निमित्त नैमित्तिक भाव संबंध, निमित्त और नैमित्तिक भाव संबंध, निमित्त हो गया धातु और नैमित्तिक हो गया सेच, जिसके कारण जो कुछ हुआ, तो निमित्त और नैमित्तिक भाव संबंध करके सब अर्थ कहेंगे कि अंगस्य संबंधिनः, अब पूरा अर्थ कर रहा हूं लिखिए, अंगस्य संबंधिनः बलादे आर्धातुकस्य आद्यवयवः इडागमः भवति, क्या हो गया? अंगस्य संबंधिनः बलादेः आर्धातुकस्य आद्यवयव इडागम भवति। आद्यंतो टक्तो को यहाँ पर हमने जोड़ दिया, क्योंकि परिभाषा को विधि के साथ तो जोड़ा होगा, जोड़ना होगा। सीधे यदि आद्यवय नहीं करेंगे तो इडागम भवति, तब किसको कहाँ हो, पूर्व में हो कि पर में हो, तो आद्यंतो टक्तो कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्त आद्य माने आद्यन्तावयवस्थः। हमने पहले पढ़ाया था कि टित कित जिसको कहा उसके क्रम से टित होगा तो आद्यवयव, कित होगा तो अंतावयव हो जाएगा। तो टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवस्थः, टित और कित जिसको कहा है उसको क्रम से आदि और अंतावयव वाले हो जाते हैं। तो टित है इट, इसीलिए आद्यवयव हो गया। तो उस परिभाषा को ध्यान में रख करके हमने इसकी इसका पूरा अर्थ बनाया कि अंगस्य संबंधिनः वलादे आर्धातुकस्य आद्यवयवः इडागमः भवति। फिर मैं बोल रहा हूं, अंगस्य संबंधिनः वलादे आर्धातुकस्य आद्यवयवः इडागमः भवति। समझ गए? लिख लिया? क्या लिखा, क्या लिखे आप लोग? फिर बोलिए क्या बोले? हाँ ठीक है। और आप लोगों ने क्या लिखा है, राजभल्ला जी लिखे हैं कि नहीं? और क्या लिखे हैं? अंगस्य संबंधिना बलादेह और धातुकस्य आद्यवयवः इडागमः भवति। और आप सभी से निवेदन है कि ऐसे ही लिखते जाइए और संग्रह करते जाइए, क्योंकि कहीं पर भी पूरा अर्थ न सिद्धांत कंधी में पूरा अर्थ दिया है, ना प्रथमा वृत्ति में पूरा अर्थ दिया है, ना काशिका वृत्ति में पूरा अर्थ दिया है, तो कहीं नहीं पूरा अर्थ दिया हुआ है। तो इसीलिए इस तरीके से जैसे मैं परिष्कार करके अर्थ लिखा रहा हूँ, तो ये अर्थ धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे जब पूरा हो जाएगा तो इसको एक पुस्तक के रूप में छाप देंगे। समझ गए? हाँ, मैं इतना जो परिश्रम कर रहा हूँ तो ये परिश्रम सफल होना चाहिए, कि सभी व्यक्ति से निवेदन है, जितने भी विद्यार्थी हमारे हैं सभी से निवेदन है कि आप लिखते जाएं, सूत्र काज कितनी संख्या भी करते जाएं, और फिर जब पूरा प्रथमा वृत्ति जब हो जाएगी उसके बाद उसको जो है धीरे धीरे संग्रह करके और फिर एक दो बार प्रूफ रीडिंग करेंगे, आप लोग से भी करवाएंगे, फिर इसको छपवा देंगे, क्योंकि परिष्कृत अर्थ होना चाहिए। अब यहाँ पर न सिद्धांत कमदी कर दिया है, न काशका कर दिया, सीधे बस उस इतना कर दिया कि बलादे अर्धातु का इडागमः भवति, बस इतना कर दिया, परंतु उस तरीके से नहीं दिया पूरा। जब तक परिभाषा के साथ अर्थ न लिखा जाए तब तक वो अर्थ ठीक नहीं माना जाता है। तो चलिए जी, तो अब अपने प्रसंग में आते हैं कि अ ची स त क्या स्थिति थी। अ ची स त इस स्थिति में ये ची जो अंग है, अ ची जो अंग है, और तो उसी का भाग है ची का, तो जो ची जो अंग है इस अंग का संबंधी है स, ठीक है ना जी। आर्धातुक है, आर्धातुकम शेषा तिंगसित से भिन्न जो है प्रत्यय व आर्धातुक है, तो ये आर्धातुक है। तो इस आर्धातुक के आद्यवयव इट हो जाएगा, इडागम हो जाएगा, आद्यवयव हो जाएगा। तो यहाँ पर अची इट स त ऐसा प्राप्त हुआ, इटागम प्राप्त हुआ। समझ गए जी, क्योंकि बलादि आर्धातुक है। समझ में आ रहा है भाई जी? तो नहीं तो और कौन हुआ, इतना देर से रामायण पढ़ रहा हूँ मैं, तो नहीं तो कौन है बताइए, तो है नहीं, वो तो सार धातु कहते हैं, इसे सार धातु कम, तो सार धातु और आर धातु प्रत्यय को कहते हैं, तो यहाँ पर दो ही तो प्रत्यय, एक सिच प्रत्यय एक तिंग प्रत्यय है, तो सौ भी प्रत्यय है, तो भी प्रत्यय है, जब तो को हमने कह दिया था कि धातु से भीत जो तिंग और सिच प्रत्यय है वह सार धातु है, तो बच गया स, तो धातु से भीत जो तिंग और सिच से भिन्न प्रत्यय है, तो सिच जो है स जो है तिंग सिच से भिन्न प्रत्यय है, इसलिए आर्धातुक है, तो सिच आर्धातुक हुआ ना जी, समझ गए? अवयव का आदि क्यों होगा ना, सिच का, मैं बोल रहा हूँ सिच आर्धातुक है, समझ गए? हाँ भाई जी, तो सिच जो आर्धातुक है ये अब जो है वो कह रहा है कि वलादी अंग के संबंधी वलादी आर्धातु को इट हो तो कहाँ हो, तो वहां पर आद्यंतो टक्तो परिभाषा लगाएंगे ना जी, आर्धातु का सिर वलादे के तुरंत बाद आद्यंतो टक्तो लिखेंगे, और आर्धातु का सिर वलादे आद्यंतो टक्तो दोनों मिलकर के आर्धातु का सिर वलादे का अर्थ करेगा, जब तक परिभाषा को आर्धातु कसिर वलादे के साथ नहीं करेंगे तब तक पूर्ण अर्थ नहीं हो सकता, अपूर्ण होगा, तो यदि आद्यंतो टक्तो का भी भूल जाइए, सीधे कहिए कि अंगस से संबंधी न बलादे आर्धातु कस इट आगम भवती, तो अथवा कि अंग के संबंधी वलादी आर्धातु को इट आगम हो, तो अब इट आगम कहाँ हो, सौ के बाद में हो कि सौ के पहले हो, प्रश्न ये हुआ, सौ के बाद में हो कि सौ के पहले हो, तो वहां पर आद्यंतो टक्तो कहता है कि टित जिसके स्थान पर कहा है, जिसको कहा है, तो टित किसको कहा था, इट आगम टित है, टित किसके स्थान पर कहा है, किसको कहा है आगम हो, आर्धातु को कहा ना जी, बलादी आर्धातु को कहा ना जी, भाई जी, तो वलादी आर्धातु को कहा है, तो वो टित किसको होगा, सिच को पहले होगा कि सिच के बाद में होगा, सिच से पहले होगा कि सिच के बाद में होगा, बोलिए, आदि में होगा, तो सौ के आदि में होगा, तो आदि में होगा तो उसका आदि अवयव बन जाएगा कि नहीं, हाँ जी, इसलिए मैंने कहा कि आद्य अवयव, इसीलिए मैंने कहा कि अंगस्य संबंधिन वलादेह आर्धातु कस्य आद्यवयवः इडागमः भवति, आदि अवयव इडागम होता है, उसका माने उसका आदि अवयव बन जाता है, इसका आद्यवयव इडागम होता है, माने होना चाहिए अचि इट सत, परंतु यहां नहीं होगा, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया, अब क्यों नहीं हुआ, सो अब समय हो गया है, अब केवल दो मिनट बाकी है, तो दो मिनट में तो हम आगे बता नहीं सकते, क्योंकि एकाच उपदेशन दाता इसको समझाना है, क्योंकि ये निषेध करता है इटागम का, तो कल जो है एकाच उपदेशन दाता समझाएंगे, अभी तक जो हमने समझाया इसमें यदि आप लोगों को किसी को भी यदि अन्यतर को यदि अन्यतम को कोई शंका हो तो पूछिए, अब लिखेंगे क्यों, अभी मैं बोल रहा हूँ इट आगम होगा पर तो उसका निषेध कर देगा तो फिर क्यों कर लिखेंगे, बुद्धि में लिखिए, बुद्धि में ध्यान रखिए कि इट आगम हो रहा है, हुआ नहीं है, इस सूत्र से प्राप्त है, समझ गए, क्योंकि तो इस सूत्र पूरा घट रहा कि अंग के संबंधी वलादी आर्धातु को इटागम होता है, तो ये प्राप्त है, उसका निषेध करेगा एकाच उपदेशेन उदात्तात्, जो 7-2-10 नंबर सूत्र है, जो कि कल बताऊंगा, समझ गया भाई जी, हेलो, हाँ तो अभी लिखना नहीं है, उसको समझना है, कोई किसी को कोई आनंद जी कोई प्रश्न तो नहीं है, जो अभी तक समझाया हुआ हूँ और नहीं समझ में आया हो? नहीं आचार्य जी, आज का क्लास तो आ गया समझ। आ गया। और आपको स्वाति जी, वासुदेवन जी, वसुधा जी, सभी को समझ में आ गया? और गुरुकुल वाले को सभी को समझ में आ गया? अब मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। चलिए जी, सभी नमस्कार।